dziecki cuda, zawsze to czudo, nas jest koło nas. Mówię, to srecie lepi róża, to blisko biedu, na sreću i rad. Zawsze to cudo, obok je rata, na puca vrat, na svoga vrata, ne pamti niko, to da mi nada puca otac, na svoga sina. Zawsze to cudo, obok je rata, na puca vrat, na svoga vrata, ne pamti niko, to da mi nada puca otac, na svoga sina. Rođeni od te da pucaš, kad sina vidiš. Roko je bio onaj ko znade da nećeš sutra i ti da se stidiš. Da sve to čudo ovog je rata, da puca brat na svoga brata, ne pamti niko to da mina, da puca otac na svoga sina. Zawsze to cudo, ovog je rata, da puca brat na svoga brata, ne pamti niko, to da mi nada puca otac na svoga sina. Koga da molim za slobodu mir, nikad ne želim čuti za rat, ne pucaj da ne znaš da sam ti brat. Veće to čudo ovog je rata, da puca brat na svoga brata, ne pamti niko to da mi nada puca otac na svoga sina. Zawsze to cudo, ovog je rata, da puca brat na svoga brata, ne pamti niko, to da mi nada puca otac na svoga sina. Zawsze to cudo, ovog je rata, da puca brat na svoga brata, ne pamti niko, ko da mi nada puca otac na svoga sina. Ja se to čudo, ovog je rata, da puca brat na svoga brata, ne pamti niko, ko da mi nada puca